Jarosław Śmietana i przyjaciele. Retransmisja znakomitego koncertu sprzed 3 lat w poniedziałek po 18:00. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najbardziej tajemnicza postać współczesnej elektroniki na pierwszym klubowym koncercie w Polsce. Subtract. 12 listopada Warszawa, Klub Basen. Bilety do kupienia na alterart.pl i e-bilet.pl. Patroni medialni Radiowa Trójka, co jest grane, Kamak. Organizator Alter Art. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 8 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest specjalne oświadczenie. Zawieszeni posłowie PiSu bronią się i zapewniają, że nie popełnili nadużyć. Dżihadyści w Syrii szkolą do walki francuskie dzieci. Potwierdza to film, który syryjscy opozycjoniści przesłali do Paryża. 63 lata temu pierwsza Warszawa zjechała z linii produkcyjnej fabryki FSO na warszawskim Żaraniu. Trzej posłowie PiSu zawieszeni przez swoją partię bronią się, a marszałek Sejmu zapowiada zmianę zasad rozliczania poselskich delegacji. Radosław Sikorski zlecił wyjaśnienie sprawy wyjazdu do Madrytu i na tym etapie nie chce ferować wyroków. Podkreśla, że najważniejsze jest ustalenie faktów. Zwróciłem się o podstawowe dane do Kancelarii Sejmu. Odbyłem spotkanie z przewodniczącym polskiej delegacji do Rady Europy i wezwałem szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości. Zwróciłem się też na piśmie do trzech posłów o niezwłoczne wyjaśnienia okoliczności, stopnia udziału w tej konferencji oraz sposób finansowania tego wyjazdu. Marszałek Sikorski zapowiedział też, że sprawą trzech posłów PiSu zajmie się Komisja Etyki. Dalsze konsekwencje, powiedział, będą zależały od wyjaśnień, jakie złożą politycy. Mają na to czas do środy. Zapowiedział też wnioski dotyczące poselskich delegacji. Takim pierwszym pomysłem, który będę chciał wdrożyć, to po prostu sprawienie, aby posłowie deklarujący wyjazd samochodem na wyjazdy zagraniczne pokazali paragon z jednej stacji benzynowej po drodze i wtedy nikt nie będzie miał wątpliwości. Trzech posłów PiSu zostało zawieszonych wczoraj w związku z wyjazdem do Madrytu, na który pobrali pieniądze z Kancelarii Sejmu. Mieli jechać samochodem, polecieli tanimi liniami lotniczymi. Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki wydali specjalne oświadczenie. Jak zapewniają, nie doszło do nadużyć. Już we wtorek napisali pismo, w którym wyjaśnili, że nie pojechali samochodami, a bilety lotnicze kupili z własnych środków. Zapowiadają, że pieniądze otrzymane z sejmowej kasy zwrócą. Ale niewykluczone, że posłowie decyzją prezesa Jarosława Kaczyńskiego będą musieli się pożegnać z PiS-em. Francuskie dzieci walczą w Syrii po stronie islamistów. Dowody na to zostały przedstawione na filmie nadesłanym z tego kraju do Paryża. O szczegółach znad Sekwany Marek Brzeziński. Film wykradziony islamistą w Syrii został przesłany przez syryjskich opozycjonistów walczących zarówno z dżihadystami, jak i z reżimem Baszara al-Assada. Widać na nim dwóch chłopców w wieku około 8-10 lat każdy z dumą dźwigających karabiny maszynowe. Opowiadają autorowi filmu, iż pochodzą ze Strasburga i z Tuluzy. Dodają, że ich idolem jest Mohamed Merah, który przed 2 laty zamordował w południowo-zachodniej części Francji 7 osób, w tym 3 żołnierzy i 2 dzieci ze szkoły żydowskiej. Obydwaj chłopcy przybyli do Syrii z rodzicami, którzy walczą pod flagą tak zwanego państwa islamskiego. Autentyczność filmu potwierdzili francuscy eksperci specjalizujący się w tematyce bliskowschodniej i działalności terrorystycznej. Według władz francuskich w Syrii u boku oddziałów islamskich walczy kilkaset osób. Wiele z nich przedarło się z Francji przez Turcję, uciekając z całymi rodzinami. Stąd są wśród nich liczne kobiety i dzieci. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prezydent Władimir Putin osobiście pozdrowił ostatniego żyjącego marszałka Związku Radzieckiego. Dmitrij Jazow kończy dziś 90 lat. Obchody urodzin marszałka Jazowa zorganizowano w Centrum Kultury Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Prezydent Władimir Putin odznaczył emerytowanego wojskowego orderem Aleksandra Newskiego i wręczył mu imienny zegarek. Jesteśmy dumni, że możemy tu być razem z panem, powiedział Putin. Dmitrij Jazow to ostatni mianowany marszałek Związku Radzieckiego. W okresie rządów Michaiła Gorbaczowa był ministrem obrony. W 1991 roku wsparł pucz przeciw reformatorskim władzom Związku Radzieckiego. Po obaleniu puczu został aresztowany i osądzony. Po wyjściu na wolność na mocy amnestii został wysłany na emeryturę z zachowaniem wojskowych przywilejów. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Moskwa.

ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Tyle z życia masz, ile dasz. Zespół Pustki z płyty Safari. Ja w studiu Basia Wrońska, Grzegorz Ślus. Witajcie, dobry wieczór. Dobry wieczór. W środku trasy koncertowej właściwie mogę powiedzieć. Tak, w takim króciutkim środku. Przed wami koncert w Stodole 13, tak? Tak, jest, listopada. 13 listopada. Tak. No i potem jeszcze widzę kilka dat na tej waszej trasie jest. Jeszcze będzie Kraków, Wejherowo, Poznań, Gniezno, Bielsko-Biała. To jeszcze w grudniu gracie koncerty promujące płytę Safari. Album, który jest z nami już od kilku miesięcy ładnych. No, od marca. Od marca. Wiosenna, tak. Płyta. Ja pamiętam, jak dotarła tutaj wiosną do Trójki, jak wspólnie słuchaliśmy jej w tej audycji także po raz pierwszy. No jak na tych koncertach było do tej pory? Powiedzcie kilka słów. No, to jest dużo energii. Energię koncertową, to na pewno. Tak, jest inaczej zupełnie z tą płytą, bo jest to zupełnie inna płyta niż pozostałe. Mhm. Włożyliśmy bardzo dużo wysiłku i trudu w to, żeby ona powstała, może tak powiem. Bo przyłożyliśmy się do tego jak do każdej płyty, tylko że ona była wyzwaniem, bo współpracowały jeszcze inne osoby oprócz nas. Oprócz Grześka, Radka i mnie jeszcze był Bartek Dziedzic, jeszcze był Eddie Stevens i Adam Toczko. I tak naprawdę ta płyta powstawała w takiej kompilacji ludzkiej, trudnej dosyć, bo trzeba było dużo rzeczy konsultować. I później postawienie tej płyty na nogi koncertowo było dla nas ogromnym wyzwaniem, bo wiele rzeczy pojawiło się w studiu. To były takie rzeczy, które były wymyślane, a nie na przykład powstawały tak jednym tchem na próbie. Trzeba było po prostu tej płyty nauczyć się grać. Nauczyć się grać na instrumentach i śpiewać. I było to sporym wyzwaniem, ale dzięki też pomocy naszego nowego kolegi w zespole, Marcina Staniszewskiego, który gra z nami koncertowo. Tak, pozdrawiamy go. Tak, pozdrawiamy go i pomaga nam te wszystkie cuda odtwarzać na koncertach, to jakoś się udało to zrealizować. Także ogólnie to cały czas ten materiał dojrzewa sobie. Czyli gracie właściwie go ciągle inaczej trochę? Tak, tak, no bo to jest tak, że my nabieramy rozpędu. Tak naprawdę od jakichś ostatnich paru koncertów założyliśmy, że czujemy się na tyle swobodnie, że jesteśmy w stanie tymi piosenkami się bawić i już nie odtwarzamy tego materiału, żeby to wyszło jak najlepiej, tylko już jakby skupiamy się na samej przyjemności grania tego. A ponieważ jest to nowy materiał, to cały czas się bardzo cieszymy, że go gramy, mamy takie uczucie świeżości w ogóle i sprawia nam to radość. Tak, a propos jeszcze naszego kolegi Marcina, to 13 właśnie listopada w Stodole, gdzie my gramy koncert, to Marcin zagra też przed nami. Wystąpią... Beneficjenci Splendoru. Tak, bardzo trudna nazwa. Tak. Ale oryginalna, prawda? Oryginalna, tak, tak. Marcin zagra przed nami jako beneficjent Splendoru. Tak, tak. Marcin też wielokrotnie gościł w Trójce. To jest artysta ceniony przez koleżanki, kolegów tutaj przy Myśliwieckiej 357. No i też wdzięczny rozmówca z tego, co udało mi się usłyszeć kiedyś, choćby w audycji Piotra Stelmacha. No i Marcin lubi rozmawiać. Tak? Lubi, lubi. Ma gadane. Tak. A powiedzcie, to jest tak, bo to był dla was chyba trudny moment, co? Przed tą płytą. Jakiś taki zakręt w historii zespołu, można tak to określić? Ja nie wiem, czy zakręt w historii zespołu. Bo nie, była zespół... przerwa, po prostu była przerwa. Tak, ten zespół miał wiele zakrętów. Tak. I wyszedł z nich. Więc nie wiadomo właściwie, co to był za zakręt. To bardziej była taka totalnie naturalna sytuacja potrzeby przerwy i odświeżenia czegoś między nami. Mm. Na pewno też sytuacja narodzin dziecka i zmian wszelkich życiowych w życiu każdego z nas właściwie spowodowało po prostu jakiś taki zastój. co wpłynęło na nas jako na ludzi i samoistnie wpłynęło na muzykę, którą zaczęliśmy tworzyć, bo ta płyta, podejrzewam, gdyby ta przerwa się w ogóle nie wydarzyła, pewnie byłaby inna. To byłaby inna zupełnie. Myślę, że by była bliżej końca kryzysu. Na pewno byśmy takiego dużego kroku w inną stylistykę nie zrobili. Ale ja uważam, że nie ma rzeczy, które są niepotrzebne, które nie dzieją się po prostu bez przyczyny i to było bardzo potrzebne i w jakimś sensie też może trochę niepokoiło, ale na nas bardzo dobrze wpłynęło. Tak, zresztą na plus było sporo czasu na naprawdę przemyślenie tego wszystkiego, jakieś pozbycie się tych starych naszych, mówię, garbów z jakichś tych dawniejszych dokonań. Odświeżyło się, mam nadzieję. Że... No, trudna była sytuacja, bo myśmy też dużo grali i spędzali dużo czasu razem i nie mogliśmy wyjść też z jakiegoś takiego zastania muzycznego. Po prostu każdy był taki w stanie... Taki trochę zaklęty krąg, tak? Tak, że po prostu ja śpiewałam mniej więcej w kółko to samo, każdy z nas osobna grał mniej więcej to samo i po prostu ta przerwa była potrzebna też, żeby każdy sobie gdzieś zaszedł w jakieś inne rejony, spróbował różnych rzeczy i w jakiś tam sposób się rozwinął i to się udało. No tak, no, było naprawdę potężne zagęszczenie. Zresztą my non-stop ze sobą się po prostu tak widzieliśmy, graliśmy, widywaliśmy, cały czas przebywanie ze sobą też już. Tak, i koncertów bardzo dużo graliśmy. No z końcem kryzysu i z kalamburami to właściwie była niekończąca się trasa koncertowa i tak naprawdę nie mieliśmy też czasu, żeby pomyśleć o nowej płycie i sobie jakoś to wyobrazić. Także chyba wiem, że ta przerwa była długa i też czuję, że ona była długa i odczuwamy to bardzo mocno, że ona tak, była długa. Tak, to wszystko brzmiało niepokojąco, to, że tak się to wszystko przedłuża i czekamy i tak, czekamy. Tak, ale... płyta nie wiadomo, kiedy powstanie. No ale jak już się pojawiła, no to ja odetchnąłem z ulgą. No pewnie my też nie tylko ja. Z ulgą. Też odetchnęliśmy z ulgą, bo już sama końcówka, powstawanie tej płyty, zamykanie tego wszystkiego było już dla nas po prostu... takim przeciążeniem. My włożyliśmy w to tyle emocji i wysiłku, przede wszystkim, żeby zmienić siebie. To było jakby największym po prostu problemem, żeby pozwolić sobie na przekroczenie pewnych granic, które kiedyś były dla nas po prostu nie do pomyślenia. Żeby na przykład brzmienia MIDI zagrały na płycie, to było w ogóle nie do pomyślenia. Więc my idziemy, bo teraz słyszałam, że generalnie z MIDI się odchodzi, a puski zawsze idą pod prąd, więc generalnie trzymamy się cały czas tego. A powiedzcie, na tej trasie koncertowej, która jeszcze trwa, gdzieś tam już między tymi koncertami myślicie, co dalej? Bo to jest, czy to można uznać tę płytę Safari, którą tu mamy ze sobą, za otwarcie jakiegoś, nie wiem, nowego rozdziału, czy to za duże słowo w historii zespołu? Czy ja wiem? To jest trochę tak, że każda płyta jest nowym rozdziałem. Mimo tego, że się wydaje, że te płyty poprzednie były podobne stylistycznie, bo Kalambury i Koniec Kryzysu były najbliższe tak naprawdę. Sobie, tak. Ale zespół każdą płytę przeżywa tak jak nowe narodziny po prostu kogoś i to jest dla nas nowy rozdział. I gdzieś tam tak intuicyjnie i z potrzeb serca wyobrażamy sobie, co mogłoby być dalej. Natomiast na razie musimy po prostu nacieszyć się tym wydarzeniem, tym bardziej, że długo to trwało, żeby w ogóle to powstało i chcemy po prostu wygrać jakby tą całą energię, która gdzieś tam się skumulowała w tej dziurze, w czasie tego nagrywania. Na pewno byśmy chcieli próbować nowych rzeczy, w sensie, ale też jak ktoś nas pyta, czy zrezygnowaliśmy z gitar już na zawsze, to też nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Na tej płycie żeśmy zrezygnowali, natomiast w ogóle Radek gra pięknie na gitarze i ja bym bardzo chciała, żeby jeszcze zagrał. Właśnie, zarzucił ostatnio. Ten instrument. Czy to jest bardziej taki moment, tak jak mówiliście, waszego otwarcia, tak? I zobaczymy, co się stanie dalej. Tak, w sensie myślę, że przełamaliśmy pewną granicę, każdy w sobie. I teraz tak po prostu uczymy się chodzić na tym nowym terenie. Zobaczymy po prostu, na ile się będziemy czuli swobodnie, ale to jest tak, że jak się raz spróbuje, jak się czegoś nowego spróbuje i to generalnie działa, no to człowiek raczej idzie do przodu. No, także mi się wydaje, że będziemy kombinować dalej, ale po swojemu oczywiście. Nie, no my zawsze lubimy zmieniać. Nie sądzę, żebyśmy się jakoś na dłużej przytulili do... Tak. Jednej no to jest trudne jakby też dla naszych słuchaczy po prostu, no bo to jest zespół, który się zmienia cały czas. No ale macie przecież wiernych fanów od lat, którzy podążają za wami. Tak, i wymienia się w ogóle, na przykład teraz doszła nam bardzo spora rzesza bardzo młodych odbiorców, wręcz maleńkich, takich dzieci. Jak graliśmy w Opolu koncert, chyba bodajże na początku sierpnia, to pierwsze dwa rzędy to były dzieci małe, które się świetnie bawiły. Więc mamy tutaj pokoleniową sytuację ewidentnie. W ogóle zaczęliśmy od przedszkoli. No właśnie, i samym teledyskiem do Tyle z życia rozpoczęliśmy po prostu jakiś nowy rozdział. I zresztą tak jak T-Love ma 17-latki, to my mamy 7-latki. No i to jest dopiero potencjał wyzwanie. No. Wśród fanów na lata. No to naprawdę wymagające jest, bardzo publiczność. O, bardzo, bardzo. Tak, no tak, tak, tak, nie ma żartów. Właśnie z nimi nie ma żartów. Dokładnie. Słuchajcie, no to powodzenia w tych koncertach. Już najbliższy w przyszłym tygodniu w Warszawie. Tak, zapraszam serdecznie. 13, potem 27 w Krakowie, 30 listopada Wejherowo, 12 grudnia Poznań, 13 grudnia Gniezno, 14 Bielsko-Biała. To są najbliższe koncerty zespołu Pustki, tak, na które zapraszali bardzo, państwa. Bardzo, bardzo. Tak, dzisiaj zapraszamy. Basia Wrońska i Grzegorz Ślus. To teraz, skoro nie było Radka, to nam dośpiewa. Co? Dobrze, bardzo chętnie. Okay. Pozdrawiamy Radka. Dziękuję wam bardzo za spotkanie, za rozmowę. Dziękujemy bardzo. Widoki zza pociągu szyb, zlewam się w jeden ciąg. To co wczoraj z tym, od czego minął rok. Mijam setki jednakowych miast, tuzin takich samych plaż. Gdzie mam wysiąść, żeby wreszcie zostać sam? Więcej pytań, odpowiedzi mniej. W rytmie kół upływa las. Jadę szybciej, ale ciągle nie na czas. Choć dosiadasz się na parę chwil, żeby zostać cały dzień. Choć się kurczy przedział, oddalamy się. Łamie pamięć, oszukuje słuch, mrużę oczy, syczy stal. Tyłem do kierunku wszystko widać w spak. Przepalają się żarówki gwiazd, wciąga nas tunelu zmrok. Po omacku szukam skraju twoich brąk. Czortka. kazał mi wstać lewym uchem, kolanem i brzuchem. Raz zimno mi, raz za gorąco, no wyłącz to słońce. Uśmiechasz się do mnie jak zwykle, w kieszeni mam brzytwę. Gdy kły schowam pod wargą i mlasnę, na szyi krew zaschnie. Barbara i Grzegorz, zespół Pustki, byli gośćmi audycji Mało Obiektywnie, a to muzyka z ich płyty Safari. Po omacku zaśpiewał nieobecny dzisiaj tutaj z nami Radek Łukasiewicz, no i Wampir, nowy singiel z płyty pod patronatem Trójki, z trójkowym znakiem, znakiem jakości. Za 16 minut 23 nowe albumy, wciąż ukazują się nowe albumy. To już chyba jest tak, że nawet i w listopadzie, i pewnie jeszcze w grudniu będą pojawiały się nowe płyty, tak jak pojawiały się w lipcu i sierpniu. Takie już czasy nastały. Z tej płyty, którą mam przed sobą, cieszę się wyjątkowo, bo to kolejny album przyjaciela Trójki, artysty, którego często gościmy na naszej antenie, także w wyjątkowych rozmowach. Album nosi tytuł Refleksje. To luk. Filozofia z

I będę wracał do tego, co tu nawymyślał Luke na tej nowej płycie. Już są komentarze do słów Basi Wrońskiej. Mówiła o tym, że MIDI, kiedy następuje odwrót od MIDI, to pustki pod prąd, że MIDI nie umrze. To z facebookowej strony facebook.com łamane przez mało obiektywnie, na której, nieśmiało dodam, zbliżamy się do całkiem okrągłej liczby. facebook.com łamane przez mało obiektywnie. Nowe polskie płyty. Nadal. W Katowicach. Na moim dyplomowym egzaminie zagrałem solo w Giant Steps 64-kami. Cóż z tego, skoro zagłuszał mnie wyrgozista. Kontrodubistą w orkiestrze tamtej kopalni Gustaw. Działo się to w Zabrzu, a w Zabrzu sami wiecie, lepiej mieć co robić. Mówił do mnie, kiedyś wyrośniesz na duże chłopisko. Zawsze chciałem grać na kontrabasie, ale miałem za krótkie palce. Zero wybrałeś za im matki, zostaniesz wziętym kontrabasistą. Kontrabas kłopotów nas i nie wiem jak dłużej nosić go. Kontrabas to jazzowy bardziej dokuczali małemu garbusowi na sozafonie. Skończyłem podstawówkę i liceum, postanawiając iść na studia. Przez egzamin przeszedłem jak burza, grając dla Elizy Arko. Do mistrzostwa opanowałem mu diabelski tryl. 64-kami. Czadek, kumpli, kontrabasistów. Marzyliśmy, żeby kiedyś zagrać w jazzowej orkiestrze Wyntona Marsalisa, albo przynajmniej załapać się do muzycznej roboty na statku gdzieś pomiędzy Barbados a Karaibami. Po czwartym roku wszyscy kumple przerzucili się na basówki i znaleźli angaż, a ja zostałem sam jak palec w tyłku. 64-kami. Przynajmniej nie pił, ale sami wiecie, lekko nie jest. Wytykają mnie ciągle palcami i mówią: popatrz, jaki ten pan ma duże, duże skrzypce. Ale najgorsze jest to, że wciąż nie ma jobów. Kontrabas. Tekst Tymon Tymański, a to z płyty Ola Walickiego, Kaszebę 2. To też jest kopalnia ciekawej muzyki, ten nowy album Ola. Też obok Luka nie odkładamy za daleko nowych polskich płyt. A przed 23 zdążymy się jeszcze wybrać do kina. To jest muzyka Włodzimierza Nachornego do filmu Jana Batorego Zapach psiej sierści. Płyta wydana niedawno przez prężnie działającą wytwórnię GAT Records. Towarzyszy nam do 23. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informację.